Імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацыя. З вамі перадача «Імёны гародні» і адзін з яе ведучых Андрэй Чарнякевіч. Мы працягваем наш апавед пра мінулае гародні, узгадваючы асобныя постаці яе гісторыі. Гэта асобы розныя па свайму статусу, узросту, таленту. Героі і злачынцы, мужчыны і жанчыны, дарослыя і дзеці. Людзі, якія нават не здагадваліся пра існаванне адзін аднаго. Аднак все яны, так ці інакш, пакінулі тут свой, нехай для большасці, і ледзь відавочны адбітак. Эліза Ашешка напісала аднойчы ў адну са сваіх лістоў: «Гародня выключна прыследуецца праз фаталізм. Узамен за аднаго баторага, які тут памёр, у ім жыве некалькі тысячаў глупцоў. Што ж зробіш?» Таленавітая пісьменніца, няхай і некарэктна, затое вельмі дакладна акрэсліла лёс нашага горада. Прыкладаў чаму безліч. Аднак сёння гаворка пойдзе не пра тых, хто хавае ўласную бязглуздасць за аглушальнай бляскучасцю дзяржаўных пасад да ганаровых тытулаў. Куды цікавей за іх тыя дзівакі, што на працягу стагоддзяў раз-пораз з'яўляліся ў мітусне гарадскога натоўпа, каб здзіўляць, выклікаць вясёлы рогат, а часам пужаць сваім шчырым абліччам. Магчыма, гонар звацца адным з першых вядомых нам гарадзенскіх блажэнных прыналежыць, што праўда, безымяннаму жабраку, які ахвяраваў калажанскую царкву цудатворны вобраз Маці Божай. У 18 стагоддзі, калі гэта адбылося, жабрацтва наогул уяўляла сапраўднае стыхійнае бедства на землях Рэчы Паспалітай. Аднак гэты дзівак, паводле легенды, знайшоў нават свой супакой недзе сярод базыльянскіх муроў і быў пазней пахаваны побач з царквою. Сённяшнім слухачам можа падавацца дзіўным і яшчэ адна легендарная постаць – Рэбе Нахум Каплан, які жыў у гародні ўжо напрыканцы 19 стагоддзя. Выконваючы запавет жыдоўскага цадзіка, ён разам са сваёй сям'ёй вёў напоўжабрацкі лад жыцця і пры гэтым збіраў велізарныя сумы грошаў, ахвяраваных для бедных. Для іншых, не для сябе. Наколькі вялікім аўтарытэтам карыстаўся Нахум у горадзе, стала відавочна, калі ў апошні шлях, каб правесці шаноўнага рэбе на могілкі, прыйшло каля 15 тысяч чалавек, амаль палова тагачаснай гародні. Аднак па-сапраўднаму багаты на мясцовых блажэнных аказалася 20-е стагоддзе. У гістарычных крыніцах, ды наогул успамінах, захавалася вялікая колькасць сілуэтаў гэткіх няшчасных. Сярод іх і Саша Кабан, які пужаў сваім дзіўным абліччам малых на гарадскіх вуліцах яшчэ за цара, і гэтак званая генеральша Самсонова, сядзеўшая на прыступках перад Пакроўскім саборам, ды дачка чаты азнабішаных, страціўшая розум пасля забойства бальшавікамі яе бацькоў летам 20-га. Ужо трошкі пазней, у 1930-е гады, па вуліцах Грандзенскай можна было сустрэць, напрыклад, асаблівую постаць. Была гэта, узгадваў пазней адзін з гарадзенцаў, высокая, апранутая ў цёмную вопратку жанчына сярэдніх гадоў, якую ўсе клікалі інспектарша. Гэтай псіхічна хворай кабеце не падабаліся ўсе іншыя сустрэнутыя жанчыны. Галосна пачынала яна сумнявацца ў іх маральным абліччы, быццам бы тыя мелі нейкія погляды на яе мужа. Той якраз служыў інспектарам у нейкай мясцовай установе. Гэта быў чалавек старэйшых гадоў, апрануты па модзе мінулага стагоддзя. Ён насіў падняты каўнер, кацялок ды манокль. Быў ён заклапочаным, непрыкметным ды замучаным скандаламі чыноўнікам. Прыкладна той жа самы час жыў у гародні і іншы дзівак, якога ўсе навокал клікалі «дурны Янка». Той, наадварот, хадзіў па горадзе басанож, брудны, апрануты ў рваныя адзенні. Аднойчы, згодна мясцовай легендзе, ужо пасля таго, як у 39-м годзе ў горад завіталі бальшавікі, Янку пабачыла малая дачка савецкага афіцэра, прыехаўшыся сюды з бацькамі з савецкага раю. Дзіцё на хвілінку аслупінела, а пасля галосна і радасна выбухнула: «Татка, татка, глядзі, а тут таксама ёсць калгаснікі!» Ужо пазней, распавядае іншая легенда, падчас дэпартацыі саветамі мясцовага польскага насельніцтва дурны Янка быццам бы меў прарочы адзначыць: «Везуць іх усіх, маўляў, у рай зямны!» Былі і іншыя. Напрыклад, вартаўнік гарадзенскай семінарыі Сільвестр, які аддаў амаль 300 злотых на аднаўленне былога кляштара бернардынак. Кожны, пісаў гарадзенскі гісторык Яткоўскі, хто хаця б аднойчы бачыў Сільвестра, у стане па-сапраўднаму ацаніць усю глыбіню ягонага ўчынка. А як у сувязі з гэтым не згадаць яшчэ пра аднаго дзівака? Чалавек невядомага полу, з тонкім голасам, апрануты ў лахманы, гэта быў па-сапраўднаму сімвал, гарадзенскі жабрак савецкай эпохі. гэтак узгадвае пра лютыка на сённяшнім гарадзенскім інтэрнэт-форуме. Сярод жыхароў хадзілі розныя чуткі пра яго, пра тое, напрыклад, што ён, дзякуючы збору шклатара, быў па-сапраўднаму багатым чалавекам, як на тыя часы, аднак усе сабраныя грошы ахвяраваў на дзіцячы прытулак. Ну і гэтак далей. Ад сябе можам толькі дадаць, што лютык наогул лёсам звязаны з гісторыяй нашага горада, бо гэткім дзіваком ён стаўся, патрапіўшы яшчэ малым дзіцём пад бамбёжку ў гады Другой сусветнай. Сёння ж у інтэрнэце можна лёгка адшукаць старонку з прысвечаным гарадзенскім фрыкам. Гэтак па-сучаснаму клічаць зараз гэтых дзівакоў. Пералік іх уражвае. Тут і Маяковскі у двукосе з Пашай Манджыкам, і шахматыст, а яшчэ баксёр, Афрыка, Элвіс, бомж з бакенбардамі на Савецкай плошчы, і Кацой. Горад, напісаў нехта Крып на гарадзенскім форуме, гэта безумоўна складаная сістэма са строгай іерархіяй. Аднак, як і ў кожным месцы, тут таксама сустракаецца пэўны адсотак дзівакоў, бескрыўдных, каларытных асоб. Вось такая гісторыя гарадзенскіх дзівакоў на сёння. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і трошкі ў адноўленым фармаце перадача «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.